Godnat, lille skat. Godnat, mor. Sov godt, min dreng. Mine venner kalder mig Flemming. Aha. Herr Beil, kan de fortælle mig, hvad de gjorde forkert? Jeg skvattede. Nej, nej, før det. Er der nogen, der har et bud på Herr Beils store fejl? En eller anden? Åh, lad os kigge på bånd. Der har vi det. Ah, der. Se, døren. Han lod den stå åben. Nå. Og at lade en dør stå åben er den værste fejl, en medarbejder kan begå, fordi... Man kunne komme til at lukke træk ind. Man kunne komme til at lukke et barn ind. Åh, Herr Waterloos. Der er intet så giftigt og dødbringende som et menneskebarn. En enkelt berøring er dræbende. Lad en dør stå åben, kan et barn gå lige ind på fabrikken her. Lige ind i monsterverdenen. Jeg går ikke ind på noget børneværelse. I kan ikke fange mig. Du går der ind, fordi vi har brug for det her. Vores by er afhængig af, at I indsamler de barneskrig. Uden skrig har vi ikke nogen strøm. Ja, det er farligt arbejde. Og derfor kræver det, at I gør jeres bedste. Jeg vil have skræmmere, der er selvsikre, ihærdige, rå og frygtindgydende. Jeg vil have skræmmere som James P. Sullivan. Hey, godmorgen, monstro. Metropolis. Klokken har nu listet sig op på 5:06 i den store monsterby. Temperaturen ligger på 18 grader lige nu for jer krybdyr derude. Og det ser ud til, at det bliver en perfekt dag til måske at ligge i sengen, dase eller bare... Gør noget ved den dogenkrop, der bare ligger og flyder rundt! Vold op, Sonny! Jeg kan da ikke huske, at jeg bestilte morgenvækning, Mike. Så mindre snak, mere smerte, dit bløddyr. Gør det ondt. Kalder du dig selv et monster? Skræmme hop, skræmme hop, skræmme hop. Op, barnet vågen. Okay, skræmme hop, skræmme hop, skræmme hop, skræmme barnet sover. To børn i køjseng. Øj, den troede jeg ikke, du kunne klare. Okay, så er det. Vi fortsætter. Er du klar? Følg barnet. Her er det. Nu der. Barnet må ikke røre dig. Det må ikke røre dig. Kom nu, monster, tag din tørn. Lykken er at skræmme børn. Kom så, fjern den plak, fjern den plak. Skræmme monstre har ikke plak. 118, er du klar? 119, kan jeg se 120? Wow, er du så færdig, mand? Jeg har ikke engang siddet på panden. Ikke dig, fjort. Se, den nye reklame på. Fremtiden er lys hos Monsters Incorporated. Det er den, jeg med i, det er den, jeg med i. Vi driver din bil, vi opvarmer dit hjem. Vi oplyser din by. Jeg er Monsters Incorporated. Hey, det er Betty. Vi sammensætter omhyggeligt hvert barn med dets ideelle monster. For at opnå sublime skrig, som raffineres til ren livgivende energi. Hver gang du tænder for et eller andet, er Monsters Incorporated med. Jeg er Monsters Incorporated. Vi kender udfordringen. Uskyldens tid indsnævres konstant. I dag er menneskebørn svære at skræmme. Selvfølgelig er MI forberedt på fremtiden. Med topskræmmere, bedste raffinaderier og forskning i ny energiteknologi. Okay, nu kommer jeg. Vi arbejder for en bedre fremtid i dag. Vi er Monsters Incorporated. Vi er MI. Monsters Incorporated. Vi skræmmer, så du aldrig glemmer. Det er ufatteligt. Åh, Mike. Jeg var i fjernsynet her, så der mig lige et naturtalent. Hallo? Jeg ved det. Var jeg ikke bare god? Så hele familien det? Det er din mor. Hvad skal jeg sige? Kameraet elsker mig. Jeg siger dig, mester, du kommer til at se mere til mit fjæs på tv fremover. Ja, så i efterlyst i Monstropolis. Du har været misundelig på mit gode udseende siden 4. klasse. Ha' en god dag, elskling. I lige måde, skat. Woo, okay, så er det. Hop ind. Nul. Hvor skal du hen? Mike, gang der er skrigemangel. Vi går derhen. Går derhen? Yep. Nej. Min elskling, se, hun trænger til at køre. Kom væk, skat. Jeg ringer op. Hey, smarte, skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg købte den bil, hva'? Nej, tak. For at køre i den. Du er ligesom på gaden. Sådan med bot og uden noget med at gå. Slap nu lidt af, hva', din brokkebot. Kom nu, du trænger til emotion. Trænger jeg til emotion? Se på dig selv, du er så langt, at du aldrig får varm mad. Smi, lille ben, hopper over, stakker ting. Godmorgen, Anna. Hvordan går det? Hej. Nej. La la la la la la. Hey, drenge! Hey, Tony! Tony! Hey, Tony! Jeg hører, at der er nogen, der er tæt på at slå skræmmerekorden. Det gælder bare om at sørge for, at der er skrig nok til alle. Hey, på husets regning! Hey, Tony! Godt se! Badabing! Typisk. Hey, Teddy! Godmorgen! Se der, Mike. Teddy kommer til arbejde. Hold da op! Fyren tager 5 skridt, så er han fremme. Godmorgen, Solly. Morgen, Ricky. Hey, hvad så, Solly, dreng? Ses på skræmmetagen, du. Hej, Margot. Hvordan gik det hos tandlægen? Hej, Solly. Halløj, Solly-fyr. Hey. Og nu hænger det skævt til venstre. Nej, det gør det ikke. Hej, drenge. Hej, Jerry. Godmorgen. Hej, herr Solly, mand. Drenge, hold nu op. Bare kald mig Solly. Ej, det er for stort. Vi vil bare ønske dem held og lykke i dag. Hey, hallo. Smut nu. I bryder hans koncentration. Undskyld. Hej så længe, drenge. Bare giv dem her, Sullivan. Stille. Du bryder hans koncentration. Åh, nej. Undskyld. Hold munden. Monsters Inc. Vent venligst. Monsters Inc. Jeg stiller dem om. Frøken Skrækfinger er på ferie. Ønsker de at lægge en besked? Åh, fnullerkus! Nullerkøj! Tillykke med fødselsdagen. Åh, nuller, fnuller, du huskede det. Hej, Solly Volly. Åh, hej, Celia. Velia. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Nå, skal vi noget specielt sted hen i aften? Nej, jeg har bare skaffet os ind på et lille sted, der hedder Harryhausens. Harryhausens? Men det er umuligt at få bord på det sted. Ikke for nullergøj. Vi ses i fyraften, og ikke et minut senere. Okay, skatter. Tænk romantiske tanker. Du er min øjesten, min lille dejlin, ja du er. Ved du hvad? Hun er den eneste ene. Den eneste ene. Det glæder mig at høre. Og tak fordi du sørgede for den bordbestilling. Så lidt, du. Det er bestilt under navnet Nullergøj. Åh, god idé. Ved du hvad? Det var altså ikke morsomt. Hvad i alt? Hvad så, Sten? Der kan man se. Det skræmmer små børn og små monstre. Jeg bliver ikke skræmt. Jeg har allergi. Aha, sikkert. Hey, Randolph. Gem det der til skræmmetagen, eh? Jeg er i formiddag, Sullivan. Skal jeg gang i noget seriøs skræmning? Skur mig nogle seje point. Wow, Randolph. Det er fedt. Det gør dig bare endnu mere ydmygende, når vi slår rekorden først. Kan du høre det? Det er forandringens vinde. Kan du høre det? Det er forandringens og føj for et kryb. En af dagene vil jeg virkelig bede dig at give den fyr en ordentlig lærestreg. Hør det, mobbedreng. Godmorgen, Rosa, min lille saftspindte skovsnegle. Hvem skal vi så skræmme i dag? Wazowski, du afleverede ikke dine rapporter i går. Åh, de pokkers rapporter. Vil det ikke være nemmere, hvis det hele bare blæste bort? Lad det ikke gentage sig. Nej, jeg skal nok komme mere umage. Jeg holder øje med dig, Wazowski. Holder øje med dig. Hun er uhyggelig. Alle skræmmeetager er nu aktive. Assistenter bedes gå til arbejdsstationerne. Folkens, østkysten er lige straks online. Vi gør klar, skræmmerne er på vej. Må det bedste monster vinde. Ja, det skal jeg nok. Vi er på om 7, 6, 5, 4, 3, 2. Du er sej, du er sej. Du er stor løgn og sej. Mike. Yeah! Oh, det er smukt, det er smukt. Du får en ny dør med det samme. Du er stadig bagud, Randalf. Du, måske skulle jeg regulere skrigetappen. Bare giv mig en anden dør. En dør? Ja, en dør. Skidt ser det ud forløbig. Vi er lige ved at kunne nå vores kvote i dag, chef. For første gang i en måned. Hvad skete der? Barnet havde rørt mig. Hun kom så tæt på mig. Det er jo slet ikke bange. Hun er kun 6 år. Jeg kunne være blevet dræbt. Jeg var døden nære. Tag dig nu sammen, mand. Hey, vi har en død dør herovre. Vi har mistet 58 døre i denne uge, chef. Børn nu til dags. De lader sig slet ikke skræmme som i gamle dage. Der må Harry! Chef? Se der. Meddelelse. Vi har en ny skræmmemester, Randalf Vox. Randalf! Der gav du helt i de tal der! Pyjamas party! Glem, hvad jeg sagde. Hey, chefer! Jamie, det var en imponerende opvisning. Jeg passer jo bare mit job her, Waternoose. Og så har jeg jo lært det den bedste. Ser jeg ikke en ny dør ved min arbejdsstation om 5 sekunder, skal jeg personligt køre dig igennem dørhakkeren! Hey, Wazowski! Godt gået! Det er rimelig pænt, det pointtal! Er det? Ved du hvad? Det har jeg slet ikke bemærket. Og hvordan klarer Geo sig? Det går som smurt! Jeg elsker at arbejde for det store brød! Kom med nogle flere døre, Charlie. Det kører for mig i dag! Geo og jeg er som brødre! 23.19! Vi har 23.19! Geo Sanderson, undlad at bevæge dem. Vi er klar til den officielle. Væk! Gå i dækning, folkens! Nej! CGA-agenterne! Klargør til desinficering. Hey, tak, gutter. Det var ellers tæt på. Okay, folkens, hold en pause. Vi må lukke ned en halv time og nulstille systemet. En helt skræmmeetage ud af funktion. Hvad mere kan gå galt? Sikkert en dag. Vi er bare nede i en bølgedal, chef. Alle ved, de nok skal få os på toppen igen. Prøv du at sige det til bestyrelsen. James, min familie har drevet det her firma i 3 generationer. Og jeg vil gøre hvad som helst for at forhindre, at det må lukke. Det vil jeg også, chef. Hør, jeg kunne godt bruge din hjælp med en ting. Bare sig til, chef. Ser du, vi har hyret nogle nye skræmmerekrutter, og de er ærligt talt lidt... Uerfarne? De er elendige. Aha. Så jeg tænkte, at du måske kunne kigge forbi i morgen og give dem en demonstration. Vise dem, hvad der skal til for at blive vores topskræber. Jeg lægger ud med det gode gamle Waternoose hop og brøl. Ja, sådan skal det lyde. Alle dage skal returneres, ingen undtagelser. Jeg har aldrig set noget lignende, Solle. Det kørte der bare for dig, mand. En dag til som denne her, så er den skræmmerekord snået. Er det det, den er? Nemlig. Og som om middagen ikke var nok, så tager jeg hende også med til et monster truck show bagefter. Fint. Hvad har du af planer? Jeg går nok bare hjem og træner lidt mere. Nu igen? Altså, der er jo andet i livet end at skræmme. Hey, må jeg låne din luktorant? Ja, jeg har stinkende affald eller mukken moskus. Har du rådden tang? Nej. Har du så våd hund? Jep, Labrador. Hør du hvad? Jeg er så romantisk, at jeg som til at overveje at gifte mig med mig selv. Nej, nu må du styre dig, Mike. En amorøs aften venter. I aften handler det om mig og Celia. Der kommer fuld damp på kærlighedskedlerne. Jeg kan godt sige dig, Mark, og det ansigt der, det får mit hjerte til at sige hjælp! Hvad så, Oske? Har du planlagt noget sjovt i aften? Ja, jeg har faktisk planlagt... Så har du garanteret også afleveret dine rapporter for en gang skyld. Din pludselige tavshed beroliger mig meget. Nej, mine skræmmerapporter. Jeg lader dem på mit bord, og hvis jeg ikke er i restauranten om 5 minutter, så giver de vores bord til nogle andre. Hvad skal jeg sige til? Fnullepud. Hej, Nullergøj. Skal vi se at smutte? Bare vi kunne. Det er bare det. Hvad? Du ved, der er bare den der, der er en lille... Hvad er det, du siger? Det er bare fordi, at... Det er fordi, at jeg havde glemt nogle rapporter, jeg skulle arkivere. Mike mindede mig om det. Tak, Marker. Gjorde jeg? Jeg mener, ja, det er rigtigt. Det gjorde jeg. Nå, okay. Så lad os gå. Nu går vi. På mit bord, Solly. De lyserøde skal ned til regnskab. De lilla skal op til nyanskaffelser, og de gyldenbrune skal ud til Rosa. Lad de purpur ligge! Lyserøde ned til regnskab. De lilla ud til Rosa. Nej, de lilla op til nyanskaffelser. De gyldenbrune skal ud til Rosa. Men jeg aner ikke, hvad purpur er. Nå, det er purpur. Hallo? Her er nogen? Der er en dør her. Hallo? Der skræmmer herinde. Hallo? Hey. Mange fødselsdage, eller ikke mange fødselsdage, men det her er den bedste fødselsdag i mit liv. Hey, hvad kigger du sådan på? Jeg tænker bare på første gang, jeg så dig for mit øje. Hvor så du dejlig ud. Lad så være. Der var dit hår kortere. Mm-hmm. Jeg overvejer også at få det klippet. Nej, jeg kan godt lide den længde. Jeg kan lide alting ved dig. Her den anden dag var der en, der spurgte mig, hvem jeg synes var det smukkeste monster i hele Monstropolis. Og ved du, hvad jeg sagde? Nej, hvad sagde du? Jeg sagde... Solly? Solly? Nej, det er jo ikke det, jeg vil sige. Jeg mener, ej, jo, Mike, hvad snakker du? Han ser da godt ud, men hvis man kan lide... Hej, venner! Sikke et sammentræf! Hvor er jeg her? Jeg skal bare have noget mad med hjem. Mike, Solly! Hvad har de at gå for? Gå med dig, du ødelægger det hele! Jeg gik tilbage for at hente dine rapporter, og så var der en dør. Hvad? En dør! Randalf var derinde! Vent nu lige, Randalf! Den svindler, han prøver at pynte på sit pointtal. Der var også noget andet. Hvad? Kokki kokki totter sås kokki non. Hvad? Kig i tasken. Hvilken taske? De har ikke noget, jeg kan lide her, så ha' det godt, Celia. Hvad foregår der? Celia, jeg beder dig om at forstå. Jeg må gøre et eller andet! Mike! På tre, en, to... Evakueret, klar til desinficering. Jeg tror ikke, den date kunne være gået meget værre. Skal man tro en række øjenvidner, er der sket et barnesikkerhedsbrud for første gang i monsterhistorien. Vi kan hverken be- eller afkræfte til stedeværelsen af et menneskebarn her i aften. Et barn fløj hen over mig og zappede en bil med sine laserøjne. Jeg prøvede at flygte, men det samlede mig op med sine hjernebølger og ruskede mig som en dukke. Det passer, jeg så det med mine egne øjne. Det er min professionelle vurdering, at tiden nu er inde til... Panik! Hasha! Ja! Hasha! Det kommer! De lå i alfabetisk orden. Så, det er okay. Det går nok. Så længe den ikke kommer tæt på os, skal det nok gå fint. Du vil have den? Tag den! Hey, så er det nok. Ingen skal røre Bamse Mike. Mike, giv hende Bamsen. Få den til at holde op, Solly! Få den til at holde op! Her, Bamse. Åh, oh, se Bamsen. Hør. Ej, jeg fik Bamse. Salih. Bukse. Gammel. Han er ikke glad, Bamse. Og han græder ikke. Og det skal du heller ikke, for så får vi ballade. For så finder de os. Så hold nu op med at græde lige nu. Godt, god, Salih. Hold den gående. Det er altid os. Bamse. Hurra! Hurra! Hurra! Salih, Bamse! Hvad var det? Jeg aner det ikke. Men hvor ville det være fedt, hvis den ikke gjorde det igen? Hvordan kunne jeg gøre det? Hvordan kunne jeg være så dum? Det kan blive firmaets undergang. Sagde du firmaet? Blæs det, hvad med firmaet? Hvad med os? Det bedste er en dræbermaskine. Jeg vil vade med, den bare venter på, vi falder i søvn. Og så slam! Åh, vi er et let bytte, min ven. Vi har ikke en chance. Jo, vent. Jeg tror, jeg har en plan her. Ved hjælp af to spiseskeer graver vi en tunnel under byen og slipper den fri langt borte. Spiseskeer? Okay, jeg har ikke flere idéer. Der er lukket. Varm luftballon, det er for dyrt. Stor slangebøsse, det får jo anfaldende. Stor træhest, det får græs. Ingen plan, ingen plan. Kan ikke tænke, kan ikke tænke. Klap gået ned, klap gået ned. Mike, jeg tror hun er ved at være træt. Nå, men hvorfor finder du så ikke et sted, den kan putte sove? Mens jeg udtænker en plan! Nå, er du træt, hva? Vil du gerne sove? Er det du ved, hva? Okay, sådan. Jeg laver et fint lille område, hvor du kan... Nej, hey, det er min seng. Nu bliver den jo fuld af dine bakterier. Hey, fint. Jeg sover alligevel også bedre i min stol. Hvad er der? Det er bare et skab. Læg dig nu ned og luk øjnene. Hey, det ligner Randalf. Randalf er dit monster. Du tror, han kommer ud af skabet og skræmmer dig. Pyha, hvordan skal jeg forklare det? Det er tomt. Se, der er ingen monster herinde. Jo, altså, nu er der. Men jeg vil ikke skræmme dig. Jeg har fridag. Okay. Hvad hvis jeg bliver siddende her, indtil du er faldet i søvn? Kom nu. Gå til ro. Nu. Nu kom. Du går til ro. Luk de to øjne i. Hey Mike, det lyder måske tosset, men jeg tror ikke, det barn er farligt. Ikke det? Jamen, så lad os da beholde det. Jeg har altid ønsket mig et kæledyr. Der kunne slå mig ihjel! Hør nu, hvis vi nu bare sendte hende tilbage gennem døren. Hvad bare? Mike, tænk over det. Hvis vi sender hende tilbage, er det som om det aldrig var sket. Så er alting ved det gamle igen. Er det en spøj? Sig det en spøj, ikke? Salih, jeg mener selv, jeg efter omstændighederne har været ekstremt overbærende indtil nu. Men det er en hårrejsende idé. Hvad vil du have, vi skal gøre? Marcher kægt ud af døren med det bas der. Og bagefter bare vade lige hen til fabrikken, ikke? Jeg nægter at tro det. Vi vader bare lige hen til fabrikken. Ja, Salih, en mobbe, et par lygter og lidt stolbetræk. Kan du ikke narre nogen mad? Tænk lige over de her par navn. Gider du? Loch Ness, Bigfoot, den afskyelige snemand. De har alle tre én ting til fællesmakker. De blev forvist. Vi kunne blive de næste. Ingen panik. Vi skal nok klare det. Hey, hvordan går det, Frank? Jeg lover dig, alt skal nok gå i orden. Nummer 1 har alt tjekket for fingeraftryk. Pas på med den der. Jeg har et godt overblik herfra. Lidt længere nede. Denne her blev fundet på gerningsstedet. Ingen panik, ingen panik. Lad være at sige ingen panik. Alt skal ikke i orden. Kan være inficeret. Mine herrer, sikkerhed kommer i første række. Og hvis der er noget... Nej, ikke nu, ikke nu. Hallo, lille ven. Hvor kommer du fra? Hey, Waternews! Hej, James. Er det her din? Det er faktisk min kusines søsters datter, chef. Ja, i dag er tage en fjerns lægning med på arbejde i dag. Det var jeg klar over. Nå, hør her, James. Kunne du ikke kigge forbi simulatoren efter frokost i dag og give os den skræmme demonstration, vi talte om, hva'? Jo, chef, i dag er faktisk ikke så... Ja, jeg kommer. Udmærket, så ses vi i eftermiddag, James. Altså, hvis de her der ikke har lukket fabrikken. Så forsøger. En skræmmedemonstration? Nej, det var fint. Hvorfor ved jeg ikke noget om det? Vi tager din kusines søsters datter med. Hun bliver et monster. Stans! Kom bare. Kysten er klar. Okay, det vi skal gøre er at skille os af med den der. Så vent her, mens jeg finder den større kort. Du kan da ikke vente her. Det er mændenes omklædningsrum. Det er det mærkeligste, du nogensinde har sagt. Den trives, den er okay. Se, den elsker at være her. Den danser af glæde. Jeg er straks tilbage med den større kort. Det er en sød lille dans, den der. Det ser næsten ud som om, at du skal... Den kastede hvide putter. Er du færdig derinde? Ja! Undskyld! Lille kitter kæder kop, kravlede kop af muren. Så, Okay, nu er du færdig, ikke? Hallo? Hvor blev hun af? Er hun forsvundet? Er hun blevet usynlig? Jeg fatter det simpelthen ikke. Nu har jeg dig. Hey, du er god. Slap nu af. Rosa, min dunstende sarte blomst, du ser pragtfuld ud i dag. Har du fået nyt hår? Kom nu, sig det. Du har fået nyt hår, har du ikke? Du har da fået nyt hår. Ny makeup, ansigtsløftning, fedtsugning. Der er sket noget. Du har fået sprøjtet noget ind under huden, som får dig til at ligne... Vil du gøre mig en tjeneste? Og Randalf arbejdede over i går, inde på skræmmeetagen. Det er vigtigt, jeg får fat i kortet til den dør, han brugte. Nej, det siger du ikke. Men ved du hvad? Du afleverede ikke dine rapporter i går. Gjorde jeg ikke? Jeg mener, ups, rapporter? Dette kontor er jeg nu nu. Ja! Klar eller ej, her kommer jeg. Og tampen brænder, jeg kan mærke det. Fy, føj, fo. Hvad har du gang i? Jeg leder efter barnet. Ved du ikke, hvor den er? Jo, hun var lige... Her er hun. Hey, hvad er der i vejen? Jeg har allerede sagt til din lejekontrakt, at jeg ikke har set... Okay. Randalf! Gudskelov, hvad skal vi gøre med det barn? Hold din... På forsiden. Barnet, det du ville have fat i. Så tit dog stille. Tror du ikke, jeg er klar over situationen? Jeg har været op hele natten for at fæle det. Jeg lavede en lille beregning, hvor jeg indregnede størrelsen af sushi, restauranten. Barnet kan være undslappet. Ja, men indtil vi ved det med sikkerhed, lader vi som om intet er hent. Er du med? Du sørger bare for, at maskinen kører. Jeg ordner barnet. Og når jeg finder dem, der lukkede det ud, er det færdigt. Hvorfor står du stadig? Kom så! Jeg har skrevet nu! Jeg har slet ikke! De er gået. Det her er slemt. Det her er bare så slemt. Hvad var det, de sagde om min maskine? Hvad ved jeg? Så, ingen panik. Det eneste, vi skal gøre, er at få en dør ned og sende hende hjem. Du er ret. Vi er to almindelige monstre på vej til arbejde. Det er der intet mærkeligt i. Hygge hejser, venner. Hey, kører det for jer, drenge? Har du tabt dig? Ud over livremmen. Du har en større kort, ikke? Vi selvfølgelig har en større kort. Jeg sagde, jeg ville finde en større kort. Jeg gik ind og fandt en større kort, og nu har jeg en større kort. Okay, så er det nu. Pas godt på dig selv. Og lad nu være med at løbe gennem flere skabe. Mike, det er ikke hendes dør. Hvad snakker du om? Selvfølgelig er det hendes dør. Det er hendes dør. Nej, hendes dør var hvid. Nej. Og der var blomster på den. Nej, det må have været mørkt i går. For det her er den dør. Hey, kan du høre det? De har det sjovt derinde. Okay, send mig et postkort, ikke? Det er Mike Wazowski, CEO, de glade monster Mike Wazowski, som har fået sit liv tilbage. Mike Wazowski. Nej, fint. Og nu, god rejse. Hej, hej. Kom så. Kan du se den der pind? Kan du se pinden? Kom, hen så pinden. Abort. Mike, det er ikke Bøs dør. Bø? Hvad er Bø? Det er det navn, jeg har givet hende. Er det et problem? Solly, du må ikke give den et navn. Hvis du først gør det, begynder du at knytte dig til den. Smid den ting tilbage, hvor den kom fra. Lige på stedet. Og hej. Vi er lige ved at øve et nummer til den næste personalrevy, som hedder... Smid den ting tilbage, hvor den kom fra, lige på stedet. Det er en musical. Ja. Smid den ting tilbage, hvor den kom fra, lige på stedet. På stedet. På stedet. Og stop. Ja, den er ikke skrevet færdig, men vi arbejder på det. Og hey, vi mangler statister. Så det, nu er det nok. Nu siger du farvel til... Hvor blev den af? Hvorfor gør du af den? Hvor er hun? Sig det løgn. Er hun stukket af fra dig igen? Det er bare så... Vent nu lige lidt. Pludselig står solen op. Jamen, det er jo perfekt. Haha, hun er væk. Hey, hvor skal du hen? Solly, vent! Det gør du ikke. Ikke nu, hvor jeg er så tæt på at slå rekorden. Kom nu, lad nogle andre finde det bare. Så er det deres problem, ikke vores. Så hun ud af vores liv. Hvad har I to gang i? De øver på en musical. Så hun ud af vores liv. Luk, Wazowski. Så hvad med det der barn, der slap ud, sådan? Rimelig hæftigt, hva'? Åh, oh, ja, hæftigt. Hvor ikke det, siger barnets sporfører her tilbage til fabrikken? I har ikke set noget, vel? Nej da. Men... Hvis den skyldige skal findes hos os, vil jeg sætte mine penge på Waxford. Waxford? Ja, arbejdsstation 6. Du ved ham med det flakkende blik. Hey, Waxford! Ja. Solly! Mike Wazowski! Oh. I går var en af de værste aftener i mit liv overhovedet. Jeg troede, du var glad for mig. Hør, skat, lille pussy. Jeg troede, du godt kunne lide sushi. Sushi! Sushi! Flyttepuss! Sushi! Wazowski! Mike! Men! Træk vejret! Hvor er barnet? Barnet? Hvilket barn? Det her på fabrikken, er det ikke? Du skal ikke tage den her på mig. Den ville aldrig være sluppet ud, hvis du ikke havde svindlet i går. Svindlet? Svindlet? Ja. Okay. Jeg tror godt, vi kan ordne det her lille problem. Hvad sker der, når fløjten lyder om 5 minutter? Så får jeg straffespark. Alle folk går til frokost. Hvilket vil sige, at skrammeetagen vil være... Pæner? Trump! Det vil være Trump, din idiot! Kan du se det ur der? Når den store viser peger op, og den lille viser peger op, er barnet større ved min arbejdsstation. Men når den store viser peger ned, er døren væk. Så lang tid har du til at sende barnet tilbage. Har du fattet det? Nej. Hey, du der. Stans. Det er ham. Ham fra den der TV-reklame. Melder jer, det er ham. Giver du en autograf? Jamen, selvfølgelig da. Kan du skrive den til Bettina, min datter? Ja, lad mig se. Fra din skræmmende ven, bedste hilsner. Så sagde jeg, hvis du taler sådan til mig igen, så er det forbi mellem os. Hvad sagde hun så? Du kender min mor. Hun satte mig op på mit værelse. Hvis ikke kunne du lide mig alle. Ned med skikket! Jamen, du godeste. Hvad er så dit navn? Mark Wachowski. Nej, desværre. Åh, Sully! Øj, hvor så skal lige der en, der har problemer. 23-19! Vi har 23-19! Åh, oh, nej. Sully! Sully! Sully! Ah, gode nyheder, du. Jeg har fundet en vej ud af det her rod, men det skal gå hurtigt. Hvor er den? Sully, det er en klump affald. Åh, oh, nej. Jeg kan stadig høre ens lille stemme. Hey, jeg kan også høre det. Hvor mange børn har der en? Misha! Hvad? Åh, oh, du er okay. Jeg var så bekymret, jeg. Du kan lige våge på at stikke af fra mig igen, unge dame. Åh, men hvor er jeg glad for, du er uskab. Åh, nej. Sikke en omsorgsfuld far. Faktisk er hun min kusines søster. Okay, Solle, så er det godt. Vi smutter. Mark Wachowski! Ja, fint. Flyt dig, stum. Vi har tre. Kom så op med at få børn til at grine. Det var ikke min vilje. Kom nu! Jeg forstår det stadig ikke. Du har børster. Jeg forklarer det senere. Løb! Okay, fart på. Kom nu. Oh, bare den er der. Der er den. Præcis som Randolf sagde. Randolf? Vent nu lige. Hissa, husa, hejsa, sæt barnet ud af døren, skat. Vi får vores liv tilbage. Marin er forbi. Hey, det er okay, bør. Hvad er der nu galt? Kom nu, tempo. Mike, hvad tænker du på? Vi kan da ikke stå på Randolf. Han er ude efter bør. Og hvad så? Kom nu, det er et engangstilbud. Nej, jeg kan ikke lide det. Hør, Solly, du ville have hendes dør, og der er den. Så er det altså nu. Nej, Mike. Skal jeg bevise for dig, at der ikke er Ulla i mosen? Fint. Han vil have døren. Jeg finder døren. Mike, så vil han ikke have døren. Han er en paranoid, håbløs hårbolle. Mike. Yeah. Hvor er du? Er du dernede? Hvor er du, Mark? Mark? Hvor er du? Kom nu bare herover og hjælp mig! Kom nu, kom nu, kom nu, før vi dør alderdom, Fungus. Det er bare en kunne smide et kilo eller fem. Saske! Hvor er barnet, din lille enøjet fnalling? Okay, for det første hedder det gnalling. Hvis du skal tro mig, så gør det ordentligt. For det andet er du skør, hvis du ved at kidnappe mig, tror, det kan hjælpe dig til at svindle dig til tops. Du tror stadig, det her handler om den latterlige skræmmerekord? Ja, det troede jeg, lige indtil du lå sådan der. Og nu tror jeg egentlig gerne, jeg vil ud herfra. Jeg er på vej til at revolutionere skræmmeindustrien. Og når det lykkes, må selv den store James P. Sullivan finde sig i at arbejde for mig. Der er sandelig ellers en, der har haft travlt, hva'? Først er jeg nødt til at vide, hvor barnet er. Og du skal fortælle mig det. Hey, jeg aner det ikke. Ah, sikkert. Det gør jeg ikke, helt ærligt. Det gør jeg ikke. Hvad er det? Vent. Hallo. Vent. Hallo. Nej. Hallo. Hey. Den ting bevæger sig. Jeg kan ikke lide store ord. Bevæger I ting, der bevæger sig imod mig. Nej. Hallo. Hey. Randall. Sig pænt goddag til skrivetrækkeren. Goddag. Hallo, hvor skal du hen? Skal vi ikke tage en snak? En kop kaffe? Kom nu, vi kan vel tale om det? Hvad er det for en? Hvad er det for en? Vent. Nej. Åh, nej. Er du her? Hjælp. Hvad har du så gjort galt den her gang? Jeg ved ikke. Jeg kalibrerer og driver aftenen. Gå hen og tjek maskinen! Der må være noget galt med skridtappeventilen. Det der er problemet med de der 32-50 enheder. Biler? For jeg har en rigtig fed bil. Hvis du lader mig gå, så får du en tur i min bil. Kom nu, Fungus. Desværre, Masowski. Randalf har forbudt mig at fraternisere med offer for hans onde plan. Hvad skete der? Hvor er Masowski? Vi må se at komme væk herfra lige nu. Vi kan starte et helt nyt liv et sted langt herfra. Farvel, Monsters Inc. Farvel, herr Waterloo. Nej, Mike. Vent. Hey, hvad laver du, Sully? Kom nu med. Jeg har en idé. Nej. Hvad var det? Du skal skræmme barnet, ikke lutte det i søvn. Jeg forsøgte mig med en slange-ninja-kombination, garneret med lidt vislen. Hvor mange gange skal jeg sige det til jer? Det handler om fremtiden. Hvordan man kommer ind i rummet. Herr Waternoose! James! Perfekt, Harry! Nej. Chef, hør lige en gang. Så, kom. Vis de monstre, hvordan det skal gøres. Jeg kan ikke, chef. Chef, de må høre på mig. Følg godt med alle sammen. I får nu en lektion af den bedste chef, reference. Jeg kan... Aktiver simulator. Men chef! Godnat, mor. Så godt med dig. Nej, nej. Giv os så et stort, flot brøl. Herr Waternoose, der er ikke tid til det nu, her. Kom nu, hvad venter du på? Brøl! Men chef! Brøl! Flot klaret, James. Bøh? Nu vel, mine herrer. Jeg håber, I har fået en værdifuld lektion i at skræmme i dag. Læs kapitel 2 og 3 i jeres håndbog. Bøh? Bøh? Bøh, det er mig. Barnet, chef. Hun er ikke giftig. Hva? Jeg ved godt, det lyder vildt, men tro mig. Bøh? Nej, det er okay. Jeg skulle bare... Nej, du skal ikke være bange. Det var bare for sjov. Ja, det var bare... Jeg skulle bare... Bøh? Han er forramt på os. Det er alt sammen Randolfs skyld. Randolf? Ja, og vi kan vise dem et hemmeligt laboratorium, han har lavet her på fabrikken. Hvordan kunne det ske? Hvordan kunne det ske? Er der andre, der ved noget om det her? Nej, chef. Godt. Det her firma har ikke råd til mere dårlig omtale. Nå, før vi foretager os noget andet, må vi tage os af barnet her. Jeg tror aldrig, jeg vil komme så vidt. Ikke på min fabrik. Jeg er ked af, at I drenge blev rodet ind i det her. Specielt dig, James. Men nu kan vi rette op på det igen. Og redde firmaet. Chef, det er ikke hendes dør. Det ved jeg. Det er jeres. Utroligt! Synes du, jeg ser afskyelig ud? Hvorfor kan de ikke kalde mig den bedårende snemand, eller den behagelige snemand for pokker os? Jeg er en flink fyr. Snipperlis? Ja. Nej, bare roligt. Det er citron. Hvad så du derovre? Snipperlis? Lad du mærke til, hvordan hun så på mig? Stakkels fyr. Jeg forstår ham. Det er ikke sjovt at blive forvist. Tag nu min gamle ven Bigfoot. Da han blev forvist, flettede han en kæmpe blæ af giftig efeu. Barten på hovedet som en krone. Kaldte sig Kong Kløe. Men det bliver ikke så hårdt for jer to, for du ved, hvad jeg mener. Hvor heldig kan man være? Forvist sammen med sin bedste ven. Han er ikke min ven. Nå, ja, jeg gik bare ud fra, I var venner. Du ved, da jeg så jer derude i sneen kramme og alt det. Se lige det store fjols. Ødelægger mit liv. Og for hvad? Et uslet barn! På grund af dig er jeg nu strandet i den her frostede ødemark. Ødemark? Jeg tror, du mener drømmeland. Jeg har altså prøvet lige at se al den pragtfulde sne, hva'? Og vent til du ser den lokale landsby. En nuttet lille flække. For slet ikke at tale om den gratis jakoksemælk. Hvad var det, du sagde? Jakoksemælk. At malke en jakokse er ikke nogen spøj, men du ved, når man har pillet hårene fra, er den meget vitaminrig. Nej, du sagde noget med en landsby. Hvor? Er der børn i den? Børn? Ja, små børn, store børn og en helt lille børnebørn. Hvor ligger den? Lige ved foden af bjerget. En vandretur på 3 dage. Tre dage. Vi må da ned lige nu. Du vil gerne ned til landsbyen. Okay. Regel nummer 1 herude. Altid. Nej. Aldrig gå ud i en snestorm. Vi må tilbage til Bø. Bø! Hvad med os? Nej. Lige siden det barn dukkede op, har du ignoreret alt, hvad jeg siger. Og nu er vi havnet her. Vi var lige ved at slå skræmmerekorden, Solly. Den havde været hjemme. Det er alt sammen lige meget nu. Alt sammen lige meget? Vent lidt. Alt sammen lige meget? Okay, det er... Nej. Godt. Fint. Så nu kommer sandheden frem. Gør den ikke? Hallo, har I lige set? Vi har sørme ikke flere snipperlis. Jeg vil lige smutte ud og lave nogle flere. Så er det hvad som alt det, vi har arbejdet for? Er det lige meget, hvad? Og hvad med Celia? Jeg vil aldrig få hende at se igen. Er det også lige meget? Og hvad med mig? Jeg er din makker. Jeg er din bedste ven. Er jeg også lige meget? Jeg er ked af det, Mike. Jeg er ked af, at vi er havnet herude. Jeg ønskede ikke, at det skulle gå sådan. Men Bø er i stor fare, og jeg tror, jeg ved, hvordan vi kan redde hende, hvis bare vi kan komme ned vi? Til den. Vi? Nej, der er ikke noget vi denne gang, Marco. Hvis du har lyst til at gå derud og fryse ihjel, så gør du bare det. For mig skal du ikke regne med. Kom nu, Geo. Jeg ved, du kan klare det. Jeg har valgt en nem dør til dig. I Nepal. Stille, fredelige Nepal. Ved du hvad? Du har ret. Her, tag det. Ja, pom, Geo. Er ballen ude på? Jeg er travlt. Undskyld, Geo. Nej, hey, du kan da ikke bare... Træder til jo Nick. Jeg skal forbi. Jeg skulle aldrig have betroet dig det her. På grund af dig var jeg nødt til at forvise min topskræmmer. Ja, men den her maskine kan vi snart undvære skræmmer. Desuden fik Sullivan bare, hvad han fortjente. Sullivan var en langt bedre skræmmer, end du nogensinde bliver. Sullivan! dig, Bø. Stop ham! Lad os få dig hjem. Gør det af med ham! Hvis du vidste, hvor længe jeg har lyst til at gøre det her, Sullivan! Mike? Altså, det er jo ikke, fordi jeg er ligeglad med det barn. Mike, du forstår ikke. Jo, jeg gør. Jeg blev bare gal. Det var det hele. Jeg har brug for tid til at tænke. Men du kan efterlade mig dog. Jeg er angrebet. Nej, det er ikke noget angreb. Jeg prøver bare på at være ærlig. Lad mig nu tale ud. Hør dig og mig. Vi er makker. Der er intet vigtigere end vores venskab. Ja, jeg ved det godt, Stump. Han er enormt nærtagende. Hold nu op, ikke? Hvis du begynder at græde, begynder jeg at græde, og så får jeg aldrig sagt det her. Jeg keder jeg ikke bare dig for dig. Men det er nu. Hey, Solly, jeg står her og krænger min sjæl ud. I det mindste kunne du da høre efter. Hey, se lige, det er rent efter. Nå. Kom så. Op med dig. Vi kan ikke have nogen vidner. Det får vi heller ikke. Jeg er glad for, at du kom tilbage, Mike. Nogen er jo nødt til at passe på dig, din store hårbolle. Ja! Flulepus, jeg har ikke tid nu. Kom nu! Mike, hvis du ikke straks fortæller mig, hvad der foregår, så er det slut. Hører du? Slut! Okay, nu skal du høre. Du ved, det der barn, de leder efter. Så er det lukket hende ind. Vi prøver at sende hende tilbage, men bror der nu, så har en hemmelig plan, og nu render på jagt efter os. Han vil gøre det af med os. Vil du have, jeg skal tro på den løgnehistorie, Mike Wazowski? Mike Wazowski. Jeg elsker dig, Flulepus! Gider du flytte dig? Pas på! Jos! Pas på, er banen der? Er banen? Gør plads! Flyt jer! Skynd dig nu! Der er det! Meddelelse til alle ansatte. Randolf Fox har lige slået skræmmerekorden. Hey, flyt jer lidt! Lad mig komme forbi! Ja, kom så nu, hvor godt! Der er den! Giv slip på mit hale! Flyt dig så! Hvad laver du? Hæng på, Mike! Er du blevet vanvittig? Sorry, hvad har vi gang i? Vi skal have fat i Børster og finde en arbejdsstation. Hvilken plan? Simpel og dog vanvittig! Efter dig! Ej, hvor flippet. Mike! Åh, undskyld, Marker. Det er i orden. Jeg håber, det gør ondt, Klamdal. Godt gået, Marker. Vi slap fra ham. Nej! Tak for godt samarbejde. For dig mere. Du har vist lige mistet dit job. Okay, kom så. Alt, hvor du kan. Lad mig se, om du stadig kan det, Gylle. Kom nu, Stratis. Hulevagten! Mor, der er en alligator i vognen igen. En alligator? Giv mig den skovl. Kom her. Giv den, mor. Tag den, møgkryb. Vil du have æren, Mike? Med fornøjelse. Nemlig, Bø. Du gjorde det. Du ordnede ham. Kom så. Okay, Bø. Det er på tide at komme hjem. Pas nu godt på dig selv og være en sød lille pige, okay? Åh, nej! Strømmen er gået. Prøv at få hende til at grine. Okay, jeg har et nummer her. Det tager Kyler. Hæt! Undskyld, hun så det ikke. Hvad? Hallo? Glemte du at tjekke, om hendes dumme hætte var oppe, dit store fjols? Onkel Mike, lad være at råbe foran hende. Vi skal jo have hende til at grine. Ja, hey, Bø, jeg mente det ikke. Se. Sjovt, ikke, hvad? Så du, min ven? Sjovere bliver det altså ikke. Wow! Hvad sker der her? Hold fast! Når døren lander ved arbejdsstationen, afbryder I strømmen. I får både barnet og de kriminelle, der er ansvarlige for alt det her rod. Skønt, en velkomstkomité. Hvad skal vi nu gøre? Dette er CDA. Træd langsomt frem og hold barnet, så vi kan se det. Okay, okay. I fik os. Her er vi. Her er barnet. Jeg overgiver mig. Men inden I fører os bort, vil jeg godt sige en ting. Tag den! 23-19! 23-19! Isoler den inficerede! Stop! Kom så! De må ikke slippe væk! Hvad? Nej, vent! Kom tilbage! Han har barnet! Sullivan! Sullivan! Giv mig det barn! Giv mig det så! i det rum! Jeg tror, vi fik stoppet ham, Bøh. Du er i sikkerhed nu. Vær nu en god pige, okay? Nu går den ikke længere, James. Hun er hjemme. Lad hende være i fred nu. Det kan jeg ikke. Hun har set for mal. Det har I begge to. Der må være en anden udvej. Jeg har ikke valg. Tiderne er skiftet. At skræmme ikke længere nok. Men at kidnappe små børn. Jeg vil hellere kidnappe 1000 børn, end at lade det her firma dø. Og jeg vil lukke munden på en vær, der kommer i vejen for mig. Nej! Hvad sker der? Ja, nu ved jeg ikke, hvad I siger, gutter. Men jeg så altså ind til flere alvorlige fejl. Men hvordan fik... Ved I hvad? Lad os se min yndlingsscene igen. Skal vi? Jeg vil hellere kidnappe 1000 børn, end at lade det her firma dø. Hvad? Jeg vil hellere kidnappe 1000 børn, end at lade det her firma dø. Jeg vil hellere kidnappe 1000 børn, end at lade det her firma dø. Jeg tager ham. Okay, du følger med. Hvad er det, I gør? Hænderne væk! I kan ikke arrestere mig! Jeg håber, du er glad nu, Sullivan. Du har ødelagt det her firma. Monsters Incorporated er dødt. Hvor skal alle få deres skrig fra nu? Energikrisen vil bare blive værre. På grund af dig! Bliver jer. Huh? Nummer 1 vil tale med jer. Alle ret! Hej, drenge. Rosa! 2,5 års hemmelig efterforskning havde nærværet spildt, da de opsnappede det barn her, Sullivan. Men uden jeres hjælp havde jeg aldrig fundet ud af, at det her førte helt op til Waternoo. Nå, angående pigen. Jeg vil bare gerne sende hende hjem. Udmærket. Skaf mig en dørhakker. Hvad? Får jeg hende så aldrig se igen? Sådan er det nødt til at være. I kan få 5 minutter. Nå, farvel, dumme. Mike Masalski! Ja. Åh, det har været sjovt. Afsted. Afsted er vi stor. Den, jamen, ved du... Åh, den er sød, ja. Ja, den er vel nok fin. Kom her, din. Åh, han er en glad bamse. Ikke noget ud af dit skab og skræmmer dig mere. Har jeg ret? Det var godt. Farvel, Bø. Misser er nødt til at gå. Aldrig sket, mine herrer. Og jeg vil aldeles ikke se nogen rapporter om det. om lidt. Jeg tror, vi får resten af dagen fri. Din idiot! Det lukker hele fabrikken! Oh. Jeg siger dig, Margaret, da væggen gik op. Du skulle have set Waternusses fjæs. Woohoo! Jeg håber, vi får en kopi af det bånd. Hey, er du okay? Kom op med humøret. Vi klarede det. Vi fik børn hjem. Okay, vi fik også kørt fabrikken i sænk, og der er masser af folk, der står uden arbejde nu. For slet ikke at nævne den vrede håb, der vil kaste sig over os, når der ikke er mere strøm. Men hey, vi fik os da en sund latter på turen, ikke? Latter. Er der hul igennem? Hallo, hallo. 1, 2, 1, 2. Hey, god aften. Hvad så? Hvordan går det? Godt at se dig. Det er stort at være her i dit værelse. Hvad hedder du? Nå, pyt med det. Du går i første klasse, ikke? Jeg var vild med første klasse. Bedste 3 år i hele mit liv. Hele mit liv. Men jeg elsker sport. Rundbold var det bedste. Åh, ja, jeg var den hurtigste på banen. For jeg var bolden. For jeg var bolden. Ikke? Okay. Godt gået, Mike. Du klarede helt din kvote på dagens første barn. Ikke dårligt, vel? Og du ved, kun komikere med helt perfekt timing kan producere så meget energi i et hug. Aha. Og det faktum, at latter er 10 gange så kraftigt som skrig, har slet ikke noget med det at gøre. Nullergej. Kom herover. Flulepus. Nuller. Åh. Ja. Nej, stop. Mike, din charmetrol. Hey, tog du ublad med? Der er lige kommet en kasse fuld. Lad mig se det. Solly og mig er på forsiden, ikke? Det er ufatteligt. Nuller. Jeg er på forsiden af et ublad. Yahoo! Det er kanon! Hej, Solly! Hej, Mike. Jeg stod lige hey, og... Hey, hvis du har et minut, så er der noget, jeg gerne vil vise dig, okay? Men... Luk øjnene. Kom med mig. Kom nu. Ikke kigge. Lidt længere. Kom nu. Lidt længere. Kom så. Gå efter den lækre lyd af min stemme. Okay, stop. Nu må du kigge. Tada! Mike. Er det... Ja, undskyld, det tog så lang tid. Der var så meget træ at gå igennem. Og du ved, det virker kun, hvis man har alle stykkerne. Jeg var en rig fyr. Right. Og det var en leg. Så levede jeg livet i et hus på Hawaii. Og hvis jeg så godt ud, ah, må dog. Det er da muligt. Det kunne ske for mig. Men jeg ville være færdig, hvis jeg ikke havde dig. Jeg vil være færdig, hvis jeg ikke havde. Jeg vil være færdig, hvis jeg ikke havde. Jeg vil være færdig. Okay, tak. Okay, nu er du færdig, ikke? Hallo? Hallo? Hallo, smut nu! I bryder hans koncentration! Undskyld! Hej så længe, drenge! Hvad er dit med, Sallyman? Din idiot! Det er Sullivan, ikke Sallyman! Hvad? Du ødelægger scenen! Undskyld! Det var aldrig job i Hollywood mere! Jeg vil tage den igen! Hold mål! Og kør! Du gør det hele her! Gå i dækning, folkens! Hey, tak, gutter. Det var ellers tæt på. Da-da! Nå, det har været sjovt. Afsted. Afsted at blive mor. Hvad sagde jeg? Hvad? Ja, tak. Hey, Teddy! Godmorgen! Ja, tak. Hey, hvordan var det nu? Hvor var jeg uhyggelig? Prøv at holde den, hva'? Tak for det. Må jeg ikke prøve igen? Jeg kan gøre mig højere! Næste. Og værsgo. Okay, fart nu, fart nu, fart nu. Kunne vi få lidt mere bonevoks på gulvet, tak? Vent nu lige, Randalf. Den svindler, han prøver at pynte på sit pointtal. Der var også noget andet. Hvad? Tot er sås kok indånd i kok i kok. Minder du ikke kok i kok i tot er sås kok indånd? Hvad? Sagde jeg ikke det? Ja, måske skulle du lige holde en pause og øve dit røversprog. Du tror, han kommer ud af skabet og skræmmer dig. Pyha, hvordan skal jeg forklare det? Det er tomt. Se! Halløj! Værsgo. Hvad der sker? Nå. Okay, meget morsomt. Hey, jeg ser godt ud i kjole. Og værsgo. Double hugget! Stop hånden! Stop hånden! Den er træt i hånden! Du gør det helt værre! Alligevel så ved jeg, at du vil være der for mig. Så jeg vil være færdig, hvis jeg ikke havde dig. Du og jeg er sammen, når der er glæde og besvær. Hvis den anden mangler, er man ingenting værd. Ingenting mere. Åh, hej! Vi er lige ved at øve et nummer til den næste personalrevy, som hedder... Smid den ting tilbage, hvor den kom fra, lige på stedet. Det er en musical. Ja. Smid den ting tilbage, hvor den kom fra, lige på stedet. Få det væk, den giver mig gåsehud. Smid den ting tilbage, hvor den kom fra, for ellers prikker jeg mit øje ud. Ja, den er ikke helt færdig, men vi arbejder på det. Mine damer og herrer, velkommen til årets personalerevy. Spillet, skrevet og instrueret af mig. Og produceret. Og produceret af Mike Wazowski. Smid den ting tilbage, hvor den kom fra. På stedet, på stedet, på stedet, javel. Smid den ting tilbage, hvor den kom fra. På stedet, på stedet, vi må sige farvel. Deres plads er lige derhjemme her. Der er et barn, der er et barn, der er et menneskebarn. Løs i sushi-restaurant, fang det lille skarn. Hvad i alverdens navn skal der blive af os? Vi, som der bor her, må en strålpulle os. Okay, Wazowski. Fortæl os så, hvor barnet er. Jeg siger ikke et ord. Ikke et ord. Så hun ud af vores liv. Hun kunne ikke blive og give kulør til vort liv og blive fri. Sig jeg elsker jer. Så tag dig dog sammen. Og vi fik sendt hende tilbage, hvor hun kom fra. Og hun hjalp os med at skabe et lysere fremtid i dag. Tak skal I have, og sikke en aften have min egen mor blandt publikum. Mine damer og herrer, min mor! Sig det alligevel, for du nåede for sig. Og jeg ville være færdig, hvis jeg ikke havde. Og jeg ville være færdig, hvis jeg ikke havde. Og jeg ville være færdig, hvis jeg ikke havde dig. Jeg ville være færdig, hvis jeg ikke havde dig. Jeg mener, ja, det gør jeg da. Du er noget for sig. Så runder vi af, bøssemand. Og jeg vil være færdig, hvis jeg ikke havde. Og jeg vil være færdig, hvis jeg ikke havde. Og jeg vil være færdig, hvis jeg ikke havde. Dig, dig, dig. A, B, C, O. Det er som dig, ja. Yeah.